Leliai, atsimeni, tą birželio naktį ėjome klausytis lelių. Leliai kurkė sausame pušyne, kuriame žolės vietoje, vien samanų žemę klojo. Tyliai gūriname gilyn prie paukščių. Atsargumas buvo nereikalingas, didžiakiai leliai nakties šeimininkai. Sutemuose vos suradome vietą atsisėsti, o jie senai mus pastebėjo ir net pasitiko iš tolo. Kažkuris iš jų nubrėžė ratą aplink mus. Net skėstelėjo baltas odegos plunksnos ir pranyko. Greitį išgirdome pušynę, šalimais ilgai ir skardžiai parpė. Nebaigęs nusprūdo nuo šakos ir lik mažytis juokingas motoriukas supopsėjo užgesdamas. Bet jam padėjo kitas, toliau trečias paukštis. Ir neliko aplink nieką kitą, tik leliams atitekusi nakties rimtis. O pušų apstota miško aikštelė tapo pasauliu, priglaudusi visą lelių miestą kabutėse. Vienas kurklys išnirų iš tamsos, skrėjo palei mūsų galvas, plaukė ratu, plevėsavo čia pat be mažiausio šlamėsio, sakysdama kysė rodėsi. Bet štai garsiai sutauškino sparnais, šaižiai žvyktelėjo, aikštelėje vienas apie kitą sukosi jau du šešėliai ir pakeltais sparnais lingavo žemynį ištirdomi be ženklo. Mes jiems nerūpėjom, savo rūpėščių išteko, savo porą išsirinkti, kiaušinėmis vietelę atrasti, vaikus susilaukti. Dienos karščiai iškamuotas šilas gėrė besisukančią rasą. Kvepėjo drėgnų spiglių vėsa. Lietai slinko laikas, jo gal net nebuvo, gera. Kai pakilome eiti, leliai lydėjo sklandį ir tupi prieš mus kelio dulkėse. O pušynė, kurkimas vienur tilo, slopui įsibėgėdamas kitoje vietoje. Ir dabar tebe nori nuo nakties pasikartojimo.